Coś na temat, ja siema. Danych ludzi, choć cena jest uważna, się nie zmienia. Z klatki na ulicę, kocham moją dzielnicę. Na niej moment kotwiczę, 0,5 to już styczeń. Wbijam się w karizmę, gaz to dech i w pizdę. Przeklinam tę zgniliznę, bo mam wysoki standard. Jeszcze wczoraj ten syn, to była rzecz ważna. To wszystko co miałem, to mój własny poświatek. Gdy chodnik bramy z krawy, gdzieś opływam w dostatek. Minęło parę lat, już dostrzegam horyzont. Perspektywy by żyć, nie spierdolę tego przysiąd. Proste, że mogę, człowiek, masz to jak w banku. Debety nie teraz, nie ma mowy o manku. Moja wartość nie hajs, choć sra mnie dziś często. Nadal moja społeczność, klub kod dymu gęsto. Zniknie jedna nocka, a wczoraj roza obcia. Brud, obóstwo, na klatkach bezcenny koszmar. Sztuka przeżycia w mieście, od P do N kreska. To moje miasto, tutaj żyję i mieszkam. Tu niesprawiedliwość, ludzki dramat i chciwość. Tu także miłość, tu lojalność, szacunek. Ten to całe swe życie przeżył na własny rachunek. Penerski wizerunek, ale ryk pener z klasą. Lachy wiedzą, że z kasą, więc ciągną za mną sznurem. Jeszcze wczoraj byłem szczurem i żyłem jak szczur, wiecie? 9-7 w toplecie, w tym obskurnym lokalu. Czasy sprzed na legalu, pełne bólu i żalu. Biedy, skandalu, pierdolę, to już nie chcę. Zbyt wiele przeszedłem, już nie jestem młodzieńcem. Pierdolę, to nie chcę. Tu gdzie każdego dnia życie do przodu gna. Tu gdzie człowiek plus stres, jak brat bratem. Razem, gdzie street rap z przekazem, że na twarzy ma skazę. Nieuczciwy skurwysyn nie pozbawi nas marzeń. Tu gdzie każdego dnia życie do przodu gna. Tu gdzie człowiek plus stres, jak brat bratem. Razem, gdzie street rap z przekazem, że na twarzy ma skazę. Nieuczciwy skurwysyn nie pozbawi nas marzeń. To drugie wejście, bez patentu, na patencie. Stylu, jakoś to będzie, za to pewność siebie jest cechą, której nie tracę, wierzcie, bierzcie, ja płacę. Sam wiem, co dziś zyskam i dlatego zaznaczę. To szacunek naszych ludzi, wiedzą, dupy nie daje. Robię to, co chciałem, z różnym skutkiem, nie nawalam. Bo to inni dają ciała, podpinają się pod miasto. A dziennikarze napisze, że w tym mieście mi za ciasno. A gdy wszystkie światła gasną, to sygnał dla nich fiasko. Eselunia, oto kasko, choć dba o bezpieczeństwo. W rytmie nie zginę, jak ty w piłce, słabo średnio. A ja z miną wredną, ale za to w samo sedno. Spuszczam ci dziwko, kolejny pierdol. Trudny, wiem jedno, rzeczywistość trudna. Ślę pozdrowienia, na CD-kach to pudła. Co chcesz porównać? Koniec narzekaniem. Całe życie jest wolność i niech tak już zostanie. I to ja jestem draniem. Lil Peneros, nie casting. Pierdolę ranking i te powerplaye. Z tego się śmieję, masz tu autentyk peje. W drodze po nadzieję, na lepsze życie wyjdzie. Nie na tej krzywdzie, zbrodni przeciw ludzkości. W tym mieście penie nagra rapu z refrenem Brodki. I słodki sowcik, ten syf bez stylu przecież. Nie jesteś z mego miasta, jeszcze nie wiesz, nie wiecie? Chcecie? Nie. No kurwy, czego tu chcecie? Gdzie każdego dnia życie do przodu gna. Tu gdzie człowiek plus stres, jak brat bratem. Razem, gdzie street rap z przekazem, gdzie na twarzy ma skazę. Nieuczciwy skurwysyn nie pozbawi nas marzeń. Tu gdzie każdego dnia życie do przodu gna. Tu gdzie człowiek plus stres, jak brat bratem. Razem, gdzie street rap z przekazem, gdzie na twarzy ma skazę. Nieuczciwy skurwysyn nie pozbawi nas marzeń. Tu gdzie każdego dnia życie do przodu gna. Tu gdzie człowiek plus stres, jak brat bratem. Razem, gdzie street rap z przekazem, gdzie na twarzy ma skazę. Życie jak tatuaże, wciąż nowe epizody. Z rajestwem brak zgody, a pies to nie człowiek. Nie, strzeli się w głowę, żyje dalej w zgodzie z Bogiem. Za akcje hardkorowe, bli zabij skurwysyna. Obec młodych ludzi, nie dacie rady zatrzymać. Wyście koła za życie, to zwyczajne kurestwo. To by było, gdyby każdy mógł bezkarnie zabić dziecko. Wkurwiony przez to, staram się jeszcze bardziej nienawidzić tych kury, którymi tak mocno gardzę. Wciąż przeklinam ten syn, ten co z życia korzysta. Pyskaty bohater, poznańskiego blokowiska. Nie chcę na kompromis przystać, to jak samobuja strzelić. Chcesz na mnie płynąć? Tego zdania nie zmienisz. Nadal głoszę swe racje. Pieprze izolację. Przymusowe wakacje. Chciałbyś bywać zasadzkę? Lecz nie tym razem dziwko. Oto twardy styl życia. Wciąż jestem sąd. Nie mam nic do ukrycia. Nie mam nic do ukrycia. Nie mam nic do ukrycia. Nie mam nic do ukrycia. Tu gdzie każdego dnia życie do przodu gna. Tu gdzie człowiek plus stres, jak brat bratem. Razem, gdzie street rap z przekazem, gdzie na twarzy ma skazę. Nieuczciwy skurwysyn nie pozbawi nas marzeń. Tu gdzie każdego dnia życie do przodu gna. Tu gdzie człowiek plus stres, jak brat bratem. Razem, gdzie street rap z przekazem, gdzie na twarzy ma skazę. Nieuczciwy skurwysyn nie pozbawi nas marzeń.